www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صعد المنبر ثم قال لا أقسم لا أقسم ثم نزل فقال أبشروا أبشروا من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر السبع نودي من أبواب الجنة ادخل بسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء الكرام قریب اور دور سے تشریف لانے والے فرزندان توحید اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں کافی عرصے کے بعد آپ کے اس مدرسے کے پروگرام میں شرکت کا موقع مل رہا ہے اور یہ بات قابل شکر ہے کہ مدرسہ ترقی کی طرف گامزن ہے اور مدرسے کے ذمہ دار حضرات اساتذہ اور منتظمین فکر مند ہیں اور محنتیں کر رہے ہیں جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ تین بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا جن کی دستار بندی ہوئی اس لیے ہم سب کو چاہیے اس علاقے کے سبھی لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مدرسے کا ہر ممکن تعاون کریں اور اس کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار پیش کریں. یہ مدارس دین کے قلعے ہیں، ان مدارس کی بدولت ہمارے ملک میں دین اپنی اصلی شکل و صورت میں الحمدللہ موجود ہے، اس لیے کہ ان مدارس میں علم دین پڑھایا جاتا ہے، وہ علم پڑھایا جاتا ہے جو روشنی ہے، نور ہے، جس سے جہالت کی تاریکیاں مٹتی ہیں، ضلالت اور گمراہی کا دور ختم ہوتا ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں بچیوں میں ایمان کی چاشنی اور حلاوت پیدا ہوتی ہے. یہ ان مدارس کا فیض ہے جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے. اور یہ مدارس کسی خاص مالدار شخص یا کسی خاص کمیٹی کمپنی یا حکومت کی ماتحتی میں نہیں چلتے. ہمارے اکابر نے ان مدارس کو چلانے کے جو اصول مقرر کیے ہیں ان میں یہ اصول بھی ہے کہ کسی بھی حکومت کا اس میں تعاون نہیں ہے. دس دس روپے، پچاس پچاس روپے، سو سو روپے اپنے لوگوں سے ہم جمع کریں گے، اپنا ادارہ خود چلائیں گے، ہم حکومت کے محتاج نہیں. اس لیے کہ حکومت آنی جانی چیز ہے، آج ہے کل نہیں. اگر حکومت کے سہارے مدارس چلیں گے تو آج موافق حکومت ہے، کل ناموافق آ جائے گی تو سب مدرسے بند ہو جائے گی. ابھی میں آسام سے ہو کے آ رہا ہوں، وہاں لوگوں نے بتایا کہ آسام گورنمنٹ نے سارے مدرسوں کو اسکول میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا، جو مدرسے سرکاری گرانٹ سے چلتے تھے. کہ بھائی ہم مذہب پہ کیوں خرچ کریں؟ وہاں پر انہیں سیکولرزم یاد آ رہا ہے کہ ہم اسلام کی تعلیم پہ کیوں خرچ کریں؟ ہم عصری تعلیم دیں. اب جو علماء وہاں پڑھا رہے ہیں تو کیا پڑھائیں گے؟ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کیا فرمایا، قومی ادارہ بناؤ، اپنے پیروں پر کھڑا ہو، توکل علی اللہ اس کا سرمایہ ہو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالی ہر فیصلہ کرنے پر قادر ہے، مدد کرنے پر قادر ہے. بے شک. تو یہ مدرسہ ہو یا دیگر مدارس ہوں، ہمارے آپ کے چھوٹے چھوٹے تعاون سے یہ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ چلتے رہیں. انشاءاللہ. اور ان مدارس کے تحت جلسے کیے جاتے ہیں. اس کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک تو اس بہانے مدرسے کی کارکردگی سامنے آتی کہ بھائی اتنے بچے حافظ ہو گئے، ان کی دستار بندی ہوئی، محتمین صاحب نے، ناظم صاحب نے رپورٹ پیش کر دی، اتنا اتنی آمد ہوئی، اتنا صرف ہوا، یہ مدرسے کی ضرورت ہے، سب کے سامنے بات آ گئی. ایک تو یہ مقصد ہے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس بہانے سے لوگ جمع ہوں گے تو کوئی دین کی بات سنا دی جائے گی. علماء آئیں گے، اکابر آئیں گے، اللہ والے آئیں گے، ان کی زیارت ہوگی، ان کی باتیں سننے کا موقع ملے گا. یہ ان مدارس کے جلسوں کا ایک اہم مقصد ہے. اگرچہ جلسے بھی اب قابل اصلاح ہو گئے، جو جلسے لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بننے چاہیے وہ خود قابل اصلاح ہو گئے. اب جب ڈاکٹر خود ہی مریض ہو جائے تو علاج کیا کرے؟ کیوں قابل اصلاح ہوئے؟ کہ جلسے جلسے کم رہ گئے تماشے زیادہ بن گئے، جلسے ہو رہے ہیں تو جناب جتنی تقریریں نہیں ہیں اس سے زیادہ نعتیں ہیں، اور نعت کے نام پہ بھائی اگر کوئی اچھی نعت سناؤ تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن نعت کے نام پہ سوائے کھینچ تان کے اب کچھ نہیں رہا، بتاؤ 20,000 روپے لے یا نہ لے، تک بندی کرتے ہیں اور خالی کھینچ تان کرتے ہیں، اور وہ جلسوں کو سمجھا جاتا ہے بھائی یہ بڑا بھاری جلسہ ہے، نعت پڑھنا منع نہیں ہے لیکن اچھے اشعار پڑھو، سلیقے سے پڑھو، سنجیدگی سے پڑھو، سنجیدگی سے سنو، بے ترتیبی کے ساتھ نہیں، نعت ایسے سنی جائیں اور ایسے پڑھی جائیں کہ سننے والے کے دل میں پیغمبر علیہ السلام کی محبت جوش مارنے لگے، آنکھیں نم ہو جائیں، پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کا جذبہ دل میں پیدا ہو جائے۔ جب تک یہ بات پیدا نہ ہو تو پھر نعت کا فائدہ ہی کیا ہے، اور بہت سی خرابیاں ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے۔ جلسوں کو جلسوں کے طریقے پر کیجئے، اسے مشاعرہ مت بنائیے، اسے کھیل تماشا بازار مت بنائیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ رات بھر جلسہ چلے، کیا مطلب ہے رات بھر جلسہ چل رہے، جب تک لوگ آنکھیں کھول کر سن سکیں، دماغ کو متوجہ کر کے سن سکیں، جب تک آپ سنائیے۔ ہمارے حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مغرب کے بعد جلسہ شروع کرو اور عشاء تاخیر سے پڑھ لو تاکہ جاگ کر لوگ سن لیں اور سمجھ لیں، اس کی باقاعدہ تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی خرابی آ جائے تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو متوجہ کریں، جلسوں کو جلسوں کے طریقے پر منعقد کیا جائے، یہ نہیں کہ بس جو دھرہ چل پڑا تو سب اسی پہ چل پڑے۔ بعض جلسے والوں سے کہا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، کہ جی عوام نہیں مانتی، تو سوال یہ ہے کہ جلسے کے معاملے میں عوام آپ کی تابع ہے یا آپ عوام کے تابع ہیں، پہلے یہ فیصلہ کیجیے، آپ ان کے کہنے پہ چلنا چاہتے ہیں یا ان کو شریعت کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، پہلے آپ یہ فیصلہ کیجیے۔ عوام کا تو معاملہ یہ ہے جیسا آپ ذہن بنائیں گے ویسا بن جائے، آپ ان کو سمجھائیے، آپ کو مشاعرہ کرانا ہے تو مشاعرہ کراؤ، کون منع کرتا ہے، لیکن اس کو دین کا نام مت دو، اور جب جلسہ کرانا ہے تو جلسے کے طریقے پر کرایا جائے تاکہ اس کا فائدہ پہنچے، سننے والوں کو کچھ پتہ چلے، کچھ احساس ہو۔ تو یہ بہت بڑا مقصد ہے ان جلسوں کا، جس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اسی مناسبت سے ہم نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی، اس کا ترجمہ کرنا ہے اور اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بہت بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر، عبادت گزار، حضور کے عاشق، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور منبر پر تشریف لے گئے. لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ آپ نے منبر پر پہنچ کر دو مرتبہ قسمیہ جملہ بولا, لا اقسم لا اقسم, یعنی میں قسم کھا کر کہتا ہوں, قسم کھا کر کہتا ہوں. جب کوئی بات تاکیداً کہی جاتی ہے تو عربی زبان کی تعبیر میں اس کے لیے قسمیہ لفظ بولا جاتا ہے. قرآن پاک میں بھی آپ پڑھتے ہیں لا اقسم بهذا البلد, لا اقسم بيوم القيامة, یہ لا زائد ہے, اس کا ترجمہ نہیں ہوتا, اس کا مطلب ہے اقسم, یہ لا تاکید کے لیے. پھر آپ منبر سے نیچے تشریف لے آئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا, ابشرو ابشرو, بشارت قبول کرو, بشارت قبول کرو, خوشخبری. سب لوگ متوجہ ہو گئے, کیا بشارت ہے؟ بہت بڑی بشارت ہے, اور یہ بشارت صرف سامنے والے صحابہ کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے, سبحان اللہ, ہمارے آپ کے لیے بھی ہے انشاءاللہ, انشاءاللہ. اور بڑی بشارت کی بات ہے, سبحان اللہ, آپ کدھر آ جائیں. تو بہت بڑی بشارت ہے, اور آپ سب حضرات سے ہم گزارش کریں گے کہ اس کو ضرور یاد رکھیے گا. چھوٹی سی بات ہے مگر بہت بڑی بات ہے. ماؤں بہنوں سے بھی ہم کہیں گے کہ ضرور یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں, یہ حضور کی بشارت ہے, خوشخبری ہے, جسے سوچ سوچ کے طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے بشارت, من صلى الصلوات الخمس, جو شخص پنج وقتہ نماز پابندی سے پڑھے, مرد ہو عورت ہو, امیر ہو غریب ہو, جوان ہو بوڑھا ہو, دیہاتی ہو شہری ہو, کاشتکار ہو دکاندار ہو, کسی بھی طبقے سے کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والا ہو, پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھے. مرد ہے تو با جماعت پڑھے, عورت ہے تو اول وقت گھر میں پڑھے, مگر پڑھے ضرور. من صلى الصلوات الخمس, ایک کام تو یہ کرے, اور دوسرا کام کیا کرے, واجتنب الکبائر السبع, اور سات بڑے بڑے گناہوں سے بچیں. ان کو آپ نے گنایا بھی ہے دوسری روایت میں, بڑے بڑے گناہ جیسے شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دو تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے, کسی انسان کو ناحق قتل کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے, کسی بھولی بھالی عورت پر برائی کی تہمت لگانا یہ بھی بڑا گناہ ہے. جادو ٹونا کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے. اور فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبائر میں داخل ہے. اسی طریقے پر سود خوری بیاض جسے کہا جاتا ہے, چاہے وہ آپس میں لیا جائے یا بینک سے انٹرسٹ لیا جائے, یہ سب کبائر میں داخل ہیں. اتنا بڑا گناہ ہے سود لینا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا عالم برزخ میں جہنم کے اندر کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے حال کمروں کے برابر تھے, اور جو پیٹ کے اندر چیزیں تھیں وہ باہر سے نظر آ رہی تھیں, اور اندر بڑے بڑے سانپ لوٹ رہے تھے. کیا بھیانک منظر ہوگا. پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں, بتایا گیا کہ یہ وہ بدنصیب ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے, حرام کھایا کرتے تھے. اور جو حکم سود کا ہے بیائی نہیں, وہی حکم رشوت خوری کا بھی ہے. اور جو حکم رشوت کا ہے اور سود کا ہے حرام ہونے میں, وہی حکم جوئے اور سٹے کا بھی ہے. جوئے کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جوا اور یہ شراب گندگی ہے, گندگی غلاظت ہے, رجس من عمل الشیطان فرمایا گیا ہے. اور ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی شطرنج کی طرح کا کھیل کھیلتا ہے, ایک کھیل ہوتا تھا جس کو نرد شیر کہا جاتا ہے, فرمایا جو اس کھیل کو کھیلے اور کھیلا جاتا تھا ہار جیت کے طور پر, اس میں پیسے کا لین دین بھی ہوتا تھا, فرمایا گویا کہ اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں سان لیا ہے. کوئی مسلمان اسے گوارا نہیں کر سکتا. یہ سب کبائر کی لسٹ میں داخل ہے. اسی طرح شراب پینا یا نشہ کرنا یہ بھی بہت بڑا کبیرہ ہے. اسے ام الخبائث کہا گیا, تمام بے حیائیوں کی جڑ ہے. شراب اسلام میں حرام ہے, نشہ حرام ہے, اور حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو جو شرافت اللہ تعالی نے عطا کی وہ اس کی عقل کی بنیاد پر. انسان اس لیے اشرف المخلوقات نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا طاقتور ہے. اس سے بڑے بڑے طاقتور جانور دنیا میں, ہاتھی اتنا بڑا جانور ہے کہ اگر پیر رکھ دے تو آدمی کا کیا حال ہو جائے. آدمی کو اشرف المخلوقات اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ بڑا خوبصورت ہے, دیکھنے میں سب بہت اچھے لگتے ہیں. بہت سے جانوروں میں بڑا حسن ہے وغیرہ. آدمی ہے اس لیے کہ اس کے پاس عقل ہے, دوسروں کے پاس ویسی عقل نہیں ہے. یہ اپنی عقل کے بدولت بڑے بڑے جانوروں کو اپنے تابع کر لیتا ہے, یہ اپنے عقل کے ذریعے سے سواریاں بناتا ہے, مکان بناتا ہے, پہننے اوڑھنے کی چیزیں بناتا ہے, یہ حکومتیں چلاتا ہے عقل کی وجہ سے, اور یہ شراب اسی عقل کو ختم کر دیتی ہے, تو آدمی آدمی نہیں رہتا, جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. جب شراب پی کر آدمی نشے میں رہے گا تو بیوی بیٹی میں فرق نہیں کرے گا, جب نشے میں رہے گا تو پانی میں اور پیشاب میں فرق نہیں کرے گا, جب نشے میں رہے گا تو بستر میں اور سڑک میں فرق نہیں کرے گا. کتنے لوگ نشیڑی سڑکوں پر پڑے رہتے ہیں, کسی بات کی صد نہیں ہوتی, نہ لباس کی نہ کسی چیز کی, جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں. اسلام نے اس پر بندش لگا دی, خبردار کوئی شخص شراب نہ پیے. فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے, جو آدمی شراب پیتا ہو اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جائے اس کو قیامت میں آخرت میں طینت الخبال پلایا جائے گا. پوچھا گیا طینت الخبال کیا چیز ہے, فرمایا جہنم میں جو لوگوں کے خون اور پیپ نکلیں گے, مواد نکلیں گے زخموں میں سے, وہ جمع کر کے اسے پلایا جائے گا جو دنیا میں شرابی رہا ہے. یہ ساری چیزیں کبائر میں داخل ہیں. کسی کی غیبت کرو, کسی پر بہتان لگاؤ, کسی سے دل کے اندر کینہ اور بغض رکھو, زناکاری کرو, بدکاری کرو, یہ جتنی باتیں ہیں شریعت میں حرام ہیں اور کبائر میں داخل ہیں. یہ ایسے گناہ ہیں جن سے توبہ کے بغیر معافی نہیں ہوتی. چھوٹے موٹے گناہ صغائر وہ نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں, وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں, صدقہ دینے سے معاف ہو جاتے ہیں, مگر یہ کبائر جب تک سچی توبہ نہ کرو معاف نہیں ہوتے. تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, جو پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرے اور کبیرہ گناہوں سے بچے, نودیا من ابواب الجنہ, اس کے لیے آواز لگائی جائے گی. یہ ہے بشارت, جنت کے آٹھوں دروازوں سے آواز لگائی جائے گی. اے ایسے لوگوں جنہوں نے پابندی سے نمازیں پڑھی ہیں, اے ایسے لوگوں جو کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے ہیں, آ جاؤ, ادخل بسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. ہر طرف سے ان کے لیے یہ آوازیں آئی. تمہیں یہ دو کام کرنے ہیں, نماز چھٹنی نہیں چاہیے, کبیرہ رہنا نہیں چاہیے. اگر اب تک کسی کبیرے میں آدمی مبتلا رہا, اب توبہ کر لے. اللہ کے ہاں دروازہ توبہ کا کھلا ہوا, اتنا بڑا دروازہ ہے کہ 70 سال آدمی چلتا رہے وہ دروازے کی چوڑائی ختم نہیں ہوگی, اتنا بڑا دروازہ ہے. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اے لوگو, اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے, تو ہم تمہاری تمام برائیوں کو معاف کر دیں گے، حسن عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وہی حضور نے اپنے الفاظ میں اس حدیث میں فرما دیے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ تو ہم اس کا اہتمام رکھیں کہ نمازوں کی پابندی ہو، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں، شوق و ذوق کے ساتھ حاضر ہوں، اس کو راضی کریں۔ جو اللہ کو راضی کر لے گا اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اس سے راضی کر دے گا، کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ جہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے، اس لیے دنیا میں حالات جیسے بھی آئیں ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور رب کو راضی کرنے کی سب سے بڑی جو چیز ہے وہ پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری مسجدیں خالی ہیں، بھری پوری آبادیاں ہیں، جہاں جمعے کی نماز میں جامع مسجد میں جگہ نہیں ملتی، وہاں اسی دن عصر کی نماز میں ایک سب بھی مشکل سے پوری ہو رہی ہے۔ بتائیے ایسا منظر ہے یا نہیں؟ یہ نماز فرض کی گئی اور ایسی فرض کی گئی ہے کہ اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ یہ تو ہے کہ بھئی قصر پڑھ لو سفر میں، کھڑے ہو کے نہ پڑھو تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہ پڑھو تو لیٹ کے پڑھ لو، رکو سجدہ نہ کرو تو اشارے سے پڑھ لو، مگر پڑھنی تو لازم ہے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کسی کو پاس مل جائے کہ بس آج سے نماز معاف۔ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ ایک ڈرائیور تھا گاڑی میں، راستے میں نماز کا وقت ہوا، ہم نے کہا بھائی نہ روکو، مسجد آ گئی، تو ہم نماز پڑھ کے آ گئے۔ وہ دیکھا گاڑی میں بیٹھا ہوا، میں نے کہا بھائی کیا نام تمہارا؟ نام مسلمانوں جیسا بتایا۔ تو ہم نے پوچھا کہ بھائی اگر تم نے کوئی اللہ سے چھوٹ لے لی ہو تو ہمیں بھی دلوا دو، کوئی پاس وغیرہ سرٹیفکیٹ ملا ہو تمہیں تو ہمیں بھی دلوا دو۔ کہنے لگا یہ کیسے مل سکے، یہ تو نہیں مل سکتا۔ اس کا مطلب یہ اسے بھی پتا ہے کہ فرض ہے، اسے بھی پتا ہے۔ تو کیا کہنے لگا کہ جی میرے کپڑے پاک نہیں۔ ہم نے کہا کہ نماز پڑھتے ہوتے تو ایک ظاہری فائدہ یہ بھی ہوتا کہ کپڑے بھی پاک رہتے، بدن بھی پاک رہتا۔ جو نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جسے نماز کی توفیق عطا فرماتے ہیں وہ بدن بھی پاک صاف رکھتا ہے، کپڑے بھی پاک صاف رکھتا ہے۔ اور اگر غسل واجب ہو جائے تو جب تک غسل نہ کر لے اسے چین نہیں آتا ہے، حالت جنابت میں نہیں رہ سکتا، نحوست والی حالت میں نہیں رہ سکتا اگر نمازی۔ اس لیے آج ہم یہ سب ارادہ کریں، اپنے گھر کا ماحول نمازوں کا بنائیے، اپنے گھر کے خواتین 100% نمازی ہونی چاہیے، اور بھائی گناہوں سے بچنا چاہیے۔ بڑے بڑے گناہ آج ہمارے اندر ہو رہے ہیں اور ہم ان کے عادی بن چکے ہیں، ان گناہوں کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا۔ کبائر کا جب آپ نے تذکرہ فرمایا تو ایک راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے ایسے، اور نمبر وار سنا رہے تھے شرک ہے، قتل ہے، جادو ہے، پلا ہے، مگر جب اس کا نمبر آیا وشہادت الزور، جھوٹی گواہی، تو آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور بار بار کہنے لگے وشہادت الزور وشہادت الزور وشہادت الزور، گویا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے کہ آدمی زبان سے جھوٹ بولے اور عدالت میں جا کر کے حلفیہ بیان دے دے جھوٹا، چاہے اپنے لیے چاہے دوسروں کے لیے، جو آج ہماری عدالتوں میں بالکل عام ہے. وکیل لوگ بالکل فرضی بیان لکھ کر کے دیتے ہیں اور یہ نوٹری کے سامنے بے دھڑک پڑھ دیتا ہے، اسے بھی پتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا پھر بھی پڑھ رہا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جھوٹوں پر لعنت بھیجی. جھوٹ کو آج کوئی برائی نہیں سمجھتا، کہتے ہیں بڑی چال، یہ تو ہوشیاری کی بات ہے کہ آدمی جھوٹ بول کے کام نکالے. الغرض تفصیل کا موقع نہیں ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ اگر ہم ان دو باتوں کی پابندی کر لیں تو جنت کے سارے گیٹوں سے ہمارے لیے آوازیں آئیں گی کہ آ جاؤ ادخل بسلام. تو ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں بتاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، کون جانا چاہتا ہے؟ تو کیسے چلے جاؤ گے؟ ہاتھ اٹھا دیے تو بس چلے جاؤ، اس نے بھی ہاتھ اٹھا لیا، ٹکٹ لینا پڑے گا یا نہیں؟ تو جنرل ٹکٹ تو ہمارے پاس ہے، جنت میں جانے کا جنرل ٹکٹ تو ہے، وہ ٹکٹ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے ساتھ تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ پکا ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا وہ گیا جنت. ٹکٹ تو ہے مگر جنرل ہے. لیٹ ہو سکتا ہے معاملہ، دیر ہو سکتی ہے، اور وہاں تھوڑی دیر بھی بہت دیر معلوم ہوگی. جب یہ دیکھیں گے لوگ کہ میاں ہزاروں ہزار لوگ بغیر کسی روک ٹوک اور حساب کتاب کے سیدھے جنت میں چلے جا رہے ہیں، تو یہ جنہیں روک ٹوک والے ہوں گے یہ بڑا افسوس کریں گے، تمنا کریں گے کہ کاش کے ہمارے بھی اعمال ایسے ہوتے کہ ہمیں بھی سیدھے جنت میں داخلہ مل جاتا. اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہمیں ہر گناہ سے بچنا پڑے گا، ہر فرض کو ادا کرنا پڑے گا. جب ہم ہر فرض کو بجا لائیں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی انشاءاللہ. تو بھائی انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمارے ارادوں میں پختگی عطا فرمائے، اس مدرسے میں بھی ہر طرح کی خیر اور برکت مقدر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. حضرات اب میں سے پہلے